بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ولما فصلت العير وجب جدا هوا قافلا تو کہا ان کے باپ نے بے شک میں المرا پاتا ہوں خوشبو یوسف کی اگر تم مجھے بوڑھا بھی عقل نہ کہو. تو کہنے لگے وہ اللہ کی قسم بے شک تو اپنی پرانی غلطی میں مبتلا ہے. فلما جاء البشیر جب آیا خوشخبری لانے والا تو القاہ ڈال دیا اس کرتے کو علی وجہہ ان کے چہرے پر. فارتد بصیرا پلٹ کر وہ دیکھنے والے ہو گئے. تو کہا انہوں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات بھی تم نہیں جانتے. تو کہنے لگے وہ یا ابانا اے ہمارے باپ بخشش طلب کر ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بے شک ہم غلطی کرنے والے تھے. تو کہا اس نے ان قریب میں بخشش طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بے شک وہ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. بھائی جب دوسرے سفر میں آئے اور پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنی نہایت کی عاجزی کا ذکر کیا اور پریشانی کا اظہار کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور پھر انہوں نے صاف اقرار کیا کہ اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے ہمارے مقابلے میں ہم تو غلطی پر تھے. یوسف علیہ السلام نے اخلاق کریمانہ کی بنا پر کوئی ملامت نہیں کی. یہ فرمایا کوئی ملامت اور الزام نہیں ہوگا خدا تم کو معاف کرے. البتہ میں تو اس وقت والد کے پاس جا نہیں سکتا حالات ایسے ہیں. تم میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال لو وہ دیکھنے والے ہوں گے ان کو بینائی واپس لوٹ آئے گی. اور تم سب کے سب میرے پاس یہاں چلے آؤ مصر کے اندر کنعان کو چھوڑ دو اور یہاں مصر چلے آؤ. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے کہا. تو اب تو حالات دوسری قسم کے آ گئے. تو اس کے ساتھ یہ قافلہ جو یہاں سے اب فلسطین یا کنعان واپس جا رہا ہے اس کے قوائف اور حالات اور قسم کے ہیں. ادھر سے جو قافلہ آیا تھا اس وقت ان کی پریشانی کا کیا عالم تھا کہ باپ نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو بھائی کو چھڑانے کی کوشش کرو اور یوسف کی ٹو بھی لگاؤ کہیں سے شاید وہ بھی کہیں زندہ ہو اور سب ہی مل جائے. وہ قافلہ جب وہاں سے آیا تھا تو انتہائی غم اور مایوسی کے عالم میں آیا تھا. اب یہ تو ایک باپ کی تمنا اور خواہش ہی تھی، کوئی اور قرینہ تو موجود نہیں تھا سوائے پریشانی کے، اور نہ یہ یقین تھا کہ یوسف کو ملے گا یا وہ کوئی بات بنے گی. تو وہ قافلہ تو اس وقت بہت ہی غم کی حالت میں آیا تھا، انتہائی غمگین شکل میں وہ مصر کی طرف پلتے، اور اس بنا پر کہ ایک بھائی کیونکہ یہاں پر پکڑا ہوا ہے، محبوس ہے، غلام بنا ہوا ہے، تو اس کی رہائی کا تو کچھ کوشش کریں، وہاں چل کر منت خوش آمد کریں، اور ساتھ ساتھ قحط سالی کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کچھ اناج کے بارے میں کوشش کریں. اب قیمت بھی موجود نہیں ہے، پونجی بھی نہیں ہے، وہ پونجی کا حال بھی پہلے ذکر ہو چکا ہے. یہ قافلہ غم سے بھرا ہوا مصر کے اندر آیا تھا، اور کیسے مایوس کن حالات تھے اس قافلے کے، جیسا کہ وہ شاعر لوگ کہتے ہیں کہ سرحد ہرماں پہ ٹھہر جاؤ اے جگر، سنا ہے قافلہ غم کا ادھر سے گزرے گا. یہ تو اس کے بھیڑ میں یہ قافلہ مصر آیا تھا انتہائی مایوسی کی حالت میں. صرف ایک بات کہ ایک بھائی یہاں محبوس ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے. لیکن یہاں پر حالات نے پلٹا کھایا، اور پلٹا کھانے کے بعد پتا چلا کہ یہ عزیز مصر تو ہمارا بھائی ہے، یوسف ہی ہے جس کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہیں اور جس کے اوپر مظالم کیے ہیں ہم نے، اور چھوٹے بھائی کو بھی بڑا ستایا ہے، باپ کو تکلیف پہنچائی ہے، خدا نے اس کو دنیا میں بلند مرتبے تک پہنچایا، یہ تو ہمارا بھائی ہے. اور وہ نہایت ہی کریمانہ اخلاق کے ساتھ پیش آیا، ملامت تک نہیں کی، زجر نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، خدا پر معاملہ چھوڑ دیا، خدا معاف کرے ملامت بھی نہیں ہوگی. تو البتہ یہ کہا کہ باپ کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے یہ میرا کرتا لے جاؤ، اور یہ معجزانہ کرتا ہوگا، یہ باپ کے چہرے پر جب پڑے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو واپس لوٹا دیں گے. تو یہ قافلہ جو یہاں سے چلا، باقی باتیں تفسیر میں موجود ہیں، یہاں صرف یہ قافلہ جو جا رہا ہے یہ بڑی خوشی میں جا رہا، وہ حالات نے پلٹا کھایا، اور اب یہ انتہائی خوشی سے، جیسا جب اس کے آنے کی حالت تھی اور وہ بہت ہی غمگین تھی، اس کے برخلاف اب یہ قافلہ جو واپس فلسطین کنعان جا رہا ہے یہ بہت خوشیوں کے ساتھ جا رہا. یوسف علیہ السلام نے ان کو بھیجا کہ جاؤ یہ کرتا بھی لے جاؤ. تفسیری روایتوں کے مطابق انہوں نے 200 سواریوں کا ساتھ انتظام کیا کہ ان کو لے جاؤ، اور والد تو خود ہی آئیں گے، وہ تو میرا سنتے ہی مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں ان کا رہنا مشکل ہوگا، وہ تو آئیں گے. باقی تمام خاندان کے افراد جو ہیں ان کو بھی اپنا سامان بھی لے کر میرے پاس یہاں آؤ مصر کے اندر. یہ قافلہ اب یہاں واپس فلسطین جا رہا ہے، جس کو کنعان کہا جاتا تھا. فلسطین اور کنعان ایک ہی ہے، مطلب وہ کنعان بھی کہتے تھے فلسطین بھی. تو اللہ تعالی نے اس قافلے کا ذکر کیا، ولما فصلت العیر، جب یہ قافلہ مصر سے جدا ہوا، یہ واپس کنعان جا رہا ہے، اور یہ بڑی خوشی سے جا رہا ہے. جتنا آتے وقت کنعان سے شدید غم اور اضطراب تھا، اسی کے برخلاف یہاں جاتے وقت بڑی خوشی میں جا رہا، سواریاں ساتھ ہیں، سامان ساتھ ہے، اور اس خوشی میں جا رہے ہیں کہ والد کو جا کر کے خوشخبری سنائیں گے کہ حالات تو بہت پلٹے ہوئے ہیں اور قسم کے حالات ہیں، یہ قافلہ مصر سے جب جدا ہوا، فصلت العیر و عیر کمانے قافلہ، قافلہ جب مصر سے جدا ہوا اور یہ انتہائی خوشی کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہے، ساز و سامان کے ساتھ جا رہا ہے اور سب کے دل خوش ہیں کہ وہ ہماری تکلیفیں اور پریشانی کی حالت، سواریاں ساتھ ہیں، کچھ اور بھی ساتھ افراد ہوں گے جو واپس لانے میں معاون ہو سکیں، سواریوں کو لے جانے والے ہوں، اور جب یہ قافلہ جدا ہوا، جدا سے مراد ہے مصر سے، مصر سے باہر نکلا، تو یہ تو خوشیوں کے ساتھ جا رہا تھا، جیسا کہ میر نے کہا یا رب وہ وقت ہوئے گا کہ جب مصر سے چل کر، یا رب وہ وقت ہوئے گا کہ جب مصر سے چل کر کنعان کی طرف قافلے شبگیر کریں گے، وہ کتنی خوشی کا عالم ہوگا جو کنعان کی طرف یہ قافلے راستے میں راتیں گزاریں گے، اور انتہائی سرور و خوشی کا عالم ان پر طاری ہوگا کہ ان کو اب کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ تو جب یہ قافلہ مصر سے جدا ہوا تو ادھر وہاں کنعان کے اندر ان کے والد نے کہا، کالا ابوہم، یہ جو قافلے میں جا رہے ہیں بیٹے، ان کے والد نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ قافلہ ابھی مصر سے ہی باہر نکلا ہے اور درمیان میں بڑی مسافت ہے، یعنی 250 میل کی مسافت، 250 میل ہے وہاں سے کنعان جہاں ان کی آبادی تھی، مفسرین کرام کے قول کے مطابق، حضرت حسن بصری کا قول یہی ہے کہ تقریباً 250 میل کی مسافت ہے۔ اب قافلہ مصر سے باہر نکلا، 250 میل جانا ہے، یہ 8-10 دن کے بعد وہاں پہنچیں گے اپنے ٹھکانے میں، تو ان کے والد نے کہا انی لاجد ریح یوسفا، بے شک میں پاتا ہوں یوسف کی خوشبو، اگر تم مجھے بوڑھا بے عقل نہ کہو، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ دیکھیے جب اللہ کی مہربانی ہو رہی ہے تو اتنے دور سے خوشبو آ رہی ہے، یہ معجزہ ہے، کیونکہ جب وہ 3 میل کی مسافت پر تھے یا 9 میل کی مسافت پر کنویں کے اندر پڑے ہوئے تھے اور سخت ہی پریشانی کا عالم تھا، کچھ معلوم نہ ہوا، نہ خوشبو آئی، نہ کوئی پتہ چلا، نہ کوئی قرینہ ظاہر ہوا، لیکن اب جب تکلیف کا زمانہ ختم ہو رہا ہے اور اللہ کی جانب سے مہربانی شامل حال ہو رہی ہے، ابتلاء کا دور ختم ہو رہا ہے، تو 250 میل سے خوشبو آ رہی ہے، قریب سے بھی نہیں ہے، 250 میل دور سے خوشبو پا رہے ہیں وہ۔ تو یہ تو اللہ تعالی کا فعل ہے اور اس کا کام ہے، گئے برتار میں اعلیٰ نشین، جب خدا کی جانب سے ایک چیز ہوتی ہے تو وہی الہی آتی ہے، اس کا جھونکات ہے تو چیز روشن ہوتی ہے، اگر وہ نہیں آتی تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو فرمایا کہ میں تو یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر تم مجھے بوڑھا بیوقوف نہ کہو، فند فساد کو کہتے ہیں، عقل میں جو فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، شیخ مفند بوڑھا بے عقل، عقل اس کی خراب ہو گئی، عام طور پر محاورے میں سٹھیایا ہوا کہتے ہیں، سترہ باترا یا سٹھیا گیا، یہ بہکی ہوئی باتیں کرتا ہے، فند کا معنی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے نہیں، عجوزت المفندہ نہیں کہا کرتے، کیونکہ عورت کی عقل میں قدرت نے ہی کچھ کمی رکھی ہے، ناقصات عقل و دین جو فرمایا، تو یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے مفند، عقل کے اندر فساد پیدا ہو جائے، بڑھاپے میں کمزوری طاری ہو جاتی ہے، تو بے کی باتیں کرتا ہے آدمی۔ تو اگر تم مجھے بوڑھا بہکا ہوا نہ کہو تو میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں،